Nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest sobota, 16 listopada, minęła 22. Monika Mazur-Chrzan, zapraszam na serwis Trójki. Rosyjscy dyplomaci mają wkrótce opuścić konsulat w Poznaniu, zapowiada szef MSZ. Nocne utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. Zajrzymy też do Sandomierza na Święto Młodego Wina. Rosjanie w ciągu kilku dni powinni opuścić konsulat w Poznaniu, zapowiedział szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski. Pod koniec października cofnął zgodę na działalność placówki. Nie wyklucza, że w tym miejscu mógłby powstać konsulat Ukrainy. Dzisiejsza sieć konsulatów ukraińskich, biorąc pod uwagę bezprecedensowy wzrost ilości obywateli ukraińskich w Polsce, nie odzwierciedla potrzeb konsularnych. Konsulaty załatwiają praktyczne rzeczy. To są różnego rodzaju akty prawne, dzieci się rodzą, ludzie umierają. I na taką prośbę strony ukraińskiej z pewnością spojrzelibyśmy z najwyższą sympatią. Budynek rosyjskiego konsulatu w Poznaniu musi zostać opróżniony najpóźniej do 30 listopada. Do tego czasu pracownicy placówki, uznani za osoby niepożądane, muszą opuścić terytorium Polski. Utrudnienia dla pasażerów kolei na Śląsku. W nocy zaplanowano tam aktualizację systemów informatycznych spółki PKP Polskie Linie Kolejowe. Niedogodności mogą dotknąć wszystkich pasażerów, niezależnie od przewoźnika, ostrzega rzecznik Kolei Śląskich Bartłomiej Wnuk. Mogą nie działać wyszukiwarki internetowe z rozkładami jazdy, system informacji pasażerskiej, tablice świetlne z rozkładami jazdy na peronach, głosowe zapowiedzi na dworcach o przyjazdach i odjazdach pociągów. Informacja o kursowaniu pociągów Kolei Śląskich bez żadnych przeszkód będzie można znaleźć na stronie www.kolejeslaskie.pl oraz w aplikacji mapy Google. Utrudnienia mogą występować do jutrzejszego poranka. Ubóstwo to w Polsce wciąż poważny problem. W ubiegłym roku 2,5 miliona osób żyło w skrajnym ubóstwie, a ponad 17 milionów poniżej minimum socjalnego. Tak wynika z raportu Polskiego Komitetu Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu. Dyrektor Caritas diecezji rzeszowskiej, ksiądz Piotr Potyrała, mówi, że do drzwi tej organizacji puka coraz więcej osób. Obserwujemy zwiększającą się liczbę osób, które przychodzą do nas. Może nie głodują, ale brakuje im pieniędzy na to, żeby na przykład dzieciom zapewnić wyjście raz w miesiącu do kina, żeby kupić jakieś lepsze buty, żeby zapłacić u dentysty za znieczulenie. Brakuje na to pieniędzy, brakuje także ludziom starszym, seniorom, osobom z niepełnosprawnością. To w Caritas diecezji rzeszowskiej jest dostrzegalne na co dzień. Jutro obchodzony jest ogłoszony przez papieża Franciszka Światowy Dzień Ubogich. Komisja Europejska zadowolona z porozumienia w sprawie unijnego budżetu na przyszły rok. Osiągnęli je negocjatorzy Europarlamentu i krajów członkowskich. Wydatki na przyszły rok uzgodniono na poziomie prawie 200 miliardów euro. Beata Płomecka. Budżet jest większy niż chciały tego unijne kraje. Parlament Europejski od początku mówił, że na cięcia wydatków się nie zgodzi. W obecnej niestabilnej sytuacji geopolitycznej zmniejszenie budżetu Unii byłoby absurdalne, skomentował Andrzej Halicki, przewodniczący polskiej delegacji w Europejskiej Partii Ludowej. Priorytetowe wydatki dotyczą m.in. mechanizmu pozwalającego Unii na reagowania na klęski żywiołowe. Chodzi m.in. o wsparcie dla krajów dotkniętych niedawnymi powodziami. Nadal finansowane będą programy naukowy Horyzont Europa i wymiany studenckiej Erasmus+. A ponadto zapewnione zostały pieniądze na nieprzewidziane sytuacje. Ostateczne zatwierdzenie budżetu odbędzie się na sesji Europarlamentu w Strasburgu 27 listopada. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. 12. Święto Młodego Wina trwa w Sandomierzu. Organizatorem wydarzenia jest Sandomierskie Stowarzyszenie Winiarzy. W rynku Starego Miasta stoi duży namiot plenerowa winiarnia, w której są dostępne starsze roczniki. Młode wino degustowane jest w kilkunastu restauracjach, gdzie wystawiają się winiarze. W Święcie Młodego Wina biorą udział turyści z różnych stron Polski. Atmosfera. Fajnie pospacerować można. To kolega powiedział, że to najlepszy spacer w roku. Też mi się bardzo podoba ze względu na fajne towarzystwo, spróbowanie wina, poznanie restauracji. Spróbować takiej różnorodności, no to właśnie to jest ta impreza i my tutaj jesteśmy naszą gromadą. zachowano. Barbara Płochocka, właścicielka jednej z winnic, powiedziała, że ten rok był trudny z powodu wiosennych przymrozków, a potem suszy, ale ogólnie bilans jest dobry. Plony dużo mniejsze, natomiast jakościowo rzeczywiście jest to jeden z najlepszych roczników. Aromaty bardzo dojrzałych owoców, duża świeżość też w winach. Święto Młodego Wina kontynuowane będzie jutro. Zaplanowano Dzień Otwartych Winnic. Z Sandomierza Grażyna Szlęzak, Polskie Radio Kielce. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Noc z silnym wiatrem, zwłaszcza na południu kraju, najzimniej w nocy na Podkarpaciu, -1 stopień, najcieplej 7 nad morzem. Jutro w większości regionów pochmurno, choć możliwe też przejaśnienia. Na północy spodziewany deszcz i lekkie burze. Będzie od 5 stopni na Podlasiu do 10 w Małopolsce. Autopromocja. Hi, this is Agnes Bell. Tonight I'm gonna play my new album From Beginning to End on Trojka Polish Radio. Tak zapowiadała, gdy przyjechała do nas wkrótce po wydaniu płyty Citizen of Glass. I razem z trzema koleżankami obietnicę spełniła. To był świetny wieczór, a dzięki magii radia wydarzy się on jeszcze raz. Retransmisja koncertu Agnes Obel na naszej antenie w niedzielę tuż po 19. Polecam, Agnieszka Szydłowska. Autopromocja. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Katarzyna Fürst-Wojtkowska, Michał Grabek-Grabkowski. Dobry wieczór, witamy w drugiej części. No i tak sobie myślę, że gdyby można było zatrzymać jednak ten czas i ta 22.06 mogłaby być jeszcze przez kilkanaście minut, to bym się nie obraził, ale chyba tak nie da rady. Jazz and Bass. A na początek propozycja, zadanie albo wspólna praktyka. Jeżeli ktoś z Państwa ten utwór już kojarzy, mam nadzieję, że miło będzie go sobie przypomnieć, chociaż nie jest on stary. A jeżeli ktoś słyszy go pierwszy raz, to bardzo proszę zrobić głośniej, usiąść wygodnie i oddać się tym dźwiękom. Thank you. Pierwszy Indianin polskiego jazzu albo szaman, mógłbym powiedzieć, Wojtek Mazolewski z przyjaciółmi, ze swoim kwintetem Beautiful People. To płyta wydana w tym roku. No i pięknie ten uduchowiony jazz przedstawiony przez Wojtka Mazolewskiego, który aktualnie zdobywa swoją muzyką Amerykę Południową i patrząc na media społecznościowe artysty, całkiem nieźle mu to wychodzi. Sun, czyli słońce, to przed chwilą z tego właśnie wydawnictwa. 14,5 minuty po 22. michał.grabkowski@polskieradio.pl to jest adres tutaj do radia i Państwo piszą mimo soboty, a ja w każdej audycji opowiadam o tym, jak bardzo jestem pod wrażeniem, że te maile w sobotni wieczór dochodzą. A teraz artysta, który ukrywa się pod pseudonimem Flying Lotus, no i dokonał takiego, można powiedzieć, że popularnego zabiegu. Tak nagle, o, bez zapowiedzi, wydał epkę. Ale jaką? Kalifornia na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. W pierwszej godzinie DJ Shadow i Tyler, The Creator, właśnie stamtąd w tej Flying Lotus, który po 5-letniej przerwie, podczas której komponował muzykę do seriali i filmów, powrócił z małą płytą. Ona zatytułowana jest Spirit Box. 5 nagrań oraz 3 wersje instrumentalne. I to właśnie tym instrumentalnym wersjom poświęcimy dziś nasz cenny czas w Jazz & Bass. We'll be right back. Cześć, tu Rosa Dykszyn, pozdrawiam słuchaczy audycji Jazz & Bass. Box. Tak zatytułowany jest ten króciutki naprawdę album Flying Lotus, ta instrumentalna jego część w prawie całości, no w trzech prawie w całości na antenie programu Trzeciego Polskiego Radia. Tak, jeżeli istnieje takie słowo, użyję go. Kołysankowo się zrobiło na antenie Trójki. No ale proszę nie myśleć jeszcze o spaniu. Przypominam, że o 23:00 stery przejmuje Gosia Jakubowska, która na pewno kołysanek elektronicznych nie będzie proponowała, a wręcz przeciwnie. My też podkręcimy troszeczkę tempo w jazz and bass, wracając do albumu Infinity Reflections. To projekt Uniri. No i pięknie to się wszystko spina w kosmiczne, elektroniczne za pomocą różnych syntezatorów granie na płycie Infinity Reflections, a projekt Uniri założony przez członka formacji Cicada Kiminio. No właśnie, z takich rzeczy organizacyjnych, bo państwo pytają, jeżeli chodzi o audycje i media społecznościowe, gdzie Grabek mówi dzień dobry. A jeżeli chodzi o kolejną część naszego dzisiejszego spotkania, to mogę w końcu powiedzieć, że jest, mamy, czekaliśmy nowe nagranie od Emmy Jean Thackeray. Urodzona w Leeds, mieszkająca w tym momencie od kilku lat w Londynie, wykształcona DJ-ka, bandliderka, producentka, artystka związana z brytyjską szkołą jazzową, która kazała nam czekać 2 lata ma nowe nagranie. 2 lata minęły od wspaniałego albumu Yellow, potem ukazały się remiksy, potem ukazała się poszerzona wersja albumu Yellow. W tym czasie jest pod skrzydłami Gilesa Petersona, no i mamy rok 2024 i zupełnie świeże nagranie zatytułowane Black Hole, w którym gościnnie wystąpiła Reggie Watts. Emma Jean Thackeray. Bardzo się cieszymy, bo lubimy dźwięki w Jazz and Bass od tej właśnie artystki. A od kolejnej? Mało powiedziane. What you Jess Hurst, album Her Story, nagrany i zaśpiewany przez kobietę o kobietach. Kiedy sobie czasami myślę, że nie ma już płyt, albo może nie być płyt, które sprawiają, że mamy ciarki na plecach, to włączam sobie ten krążek, bo bezapelacyjnie do tych ciarkowych on należy. No dobrze, idziemy do Brighton, do labelu True Tats, czyli pasmo remiksów. Nie dał rady zatrzymać tego zegarka, bo tylko kwadrans pozostał do godziny 23. Alice Russell, niezwykle ważna dla współczesnej brytyjskiej piosenki wokalistka i chciałbym powiedzieć nagrywająca dobre płyty. No, nagrywająca dobre płyty, ale nie zawsze, bo często wspominam o tym, że ten jej ostatni krążek I Am, no do tych chyba najbardziej wyjątkowych nie należy przy całym szacunku do osób, które tworzyły ten materiał, ale na szczęście co jakiś czas dostajemy z wytwórni, która tę płytę wydała, remiksy piosenek Alice Russell. O te dzisiejsze zadbał T.M. Duke. Jim Duke, Alex Kovan, wieloletni kolega Alice Russell, ale też znajomy z zespołu, który towarzyszy artystce podczas koncertów, podczas nagrywania płyt. Podjął się dwóch nagrań z tej ostatniej płyty, I Am i Gravity. A jak to wszystko zabrzmiało, to mieli Państwo okazję wysłuchać na antenie Trójki przed chwilą. A teraz 7 minut do godziny 23. Niestety... Dziękujemy serdecznie za dziś. Katarzyna Fürst-Wojtkowska program zrealizowała. Ja nazywam się Michał Grabek-Grabkowski i Jazz & Bass dla Państwa dziś przygotowałem. Serwis o pełnej, a po serwisie N3, czyli Gosia Jakubowska ze swoimi elektronicznymi szaleństwami na naszej antenie. Brian i German Pinto to też remix. Dziękujemy, dobrej nocy. Don't